DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Gata, începe Kiss Kiss in the Mix, o nouă seară împreună cu voi. De acum încolo avem timp suficient, 3 ore de party, hituri mixate, mesaje de Kiss-uri și desigur facebook.com/kissfmromania. Începem până la 10, ține petrecerea Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. I am begging you, I am begging you, I wish I'll never see.

luăm primele mesaje, primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20 de dechisuri. Bună, sunt Ionela din Argeș și sunt alături de voi. Tot timpul aș dori și următoarea melodie pentru prietenul meu care muncește din greu. Și de la Alex din Craiova pentru toți colegii săi de la liceul Tudor Arghezi, clasa 12-E. Vom da bacul peste câteva săptămâni și să fie cu baftă. Mixăm pentru voi Antonia Marabu, J. Murano Remix. Avem piesă nouă de la Otto Knows, Million Voices, iar apoi Lucky Man Project Pumpin'. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Project Pumpin, o super piesă la Kiss Kiss in a Mix. Vă spun că peste 10 minute pregătim mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Știți foarte bine, pe wall-ul Kiss FM se află postarea Start de Kissuri. DJ Young, Who's Your Daddy? Mai departe cu voi, împreună cu DJ Jonesy. Avem Voltage, Pic Pic, remixul Jay Murano, Ina și Playin' Wind, dacă mai țineți minte, India, un remix de la DJ Khan și apoi debutul lui WhatsApp alături de Andra, Calameteo. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Sunt un pic, pic, îndrăgostit.

Cunoscută. We're beautiful like diamonds in

hold me down for real. But somehow I'm still alive inside. You took my breath, but I survived. I don't know how, but I don't even care. So how do you expect me to live alone with just me? Cause my world revolves around it. It's so hard for me to breathe. Tell me how I'm supposed to be with you. Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix. De acum încolo, o nouă serie, 40 de minute non-stop hits. Și începem cu Pink, Just Give Me a Reason. Piesă nouă de la Felipe, deși o știm de anul trecut foarte bine de la Summer Kiss. Văd cum mă privești. Și apoi avem Speak, Beat dimineață. Super hituri in the mix, iar în 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri care vin la 0722 20 60 20. La Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy cu voi. Asculți doar hituri. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. With every touch, fix them. Now you've been talking in your things you never say to me. Tell me that you've had enough.

Kiss in the Mix, Paula din Tulcea îi spune fratelui mai mic, Cristian, la mulți ani, să fii iubit și să știi că țin foarte mult la tine. Și de la Cristi, pentru cea mai tare gașcă din Oradea, vă dedic piesa Non-House. Hai că asta e foarte tare, în câteva clipe vine piesa Non-House, iar apoi vă invităm la ora fără publicitate, doar cu hituri mixate, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss FM is back, you know. We'll be right back. la 14 ani, când ascundeam băutura și ne trotilam pe rând sau ai, pe la 15 ani jumate, cum să zic eu, prima fată, prima noapte. Nu era altfel nici la bairam, când intra bușa mea zărea pe geam. Că pe la bloc e vorba aia tare, băieți, nu moare, bea cu teroare. Caution when it comes to love, I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone there so effortlessly. You have won, you can go ahead, tell them all I know. Broken heart, I know. Thinking all you need is there. Building faith on love and words. Empty promises will wear. I know. And now, when all is gone, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own, you can go ahead. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell him. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Party. Kiss FM. Hey, hello, party people! Începem o nouă oră de Kiss, Kiss in the Mix. De acum încolo avem o oră fără reclame, doar cu hituri mixate. Cu voi in the mix, DJ Young și DJ Jonesy. Cu Jonesy vă întâlniți vinerea aceasta la Kiss This Party în Club Joben din Mediaș. Începem acum ora cu Elena și Glens, Echo, Eminem și Rihanna, dacă mai țineți minte, Love the Way You Lie. Iar apoi mixăm Alicia Keys, Girl on Fire. La Kiss, Kiss in the Mix, ascult doar hituri. Yeah.

cause I win the gold like Gabby. She's just a girl and she's on fire. Remixul românesc semnat Andino Damasi pentru Alicia Keys la Kiss Kiss in the Mix. Florin din Cluj-Napoca îi spune iubitei sale Mariana: te iubesc foarte mult și abia așteptam să-ți fac un dedichis în seara asta la Kiss Kiss in the Mix. Dacă s-ar putea să mixați pentru ea Antonia Marabu. Hai că vine în câteva clipe. Mai avem de la Radu din Botoșani pentru viitoarea sa logodnică: Mădălina, abia aștept să fiu în viața ta. Dacă toți sunteți atât de romantici, pe hai să mixăm! Antonia Marabu, Jay Murano Edit, o piesă pe care ne-a cerut-o Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, pentru toți îndrăgostiții. Și apoi o piesă nouă și foarte tare, sună foarte interesant, de la Stereosonic, colegul DJ Almud împreună cu Constantin. Noul lor single se numește Trăiește cu Talent. Hai să continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix! As I'm walking down through the evening, listening to the day.

cu Mirabella, se numește Loving You la Kiss Kiss in the Mix. Înainte de ultimele piese ale serii, avem un la mulți ani pentru Sorina din Timișoara, din partea colegilor de muncă, de la un anumit magazin din mall. Să fii la fel de frumoasă și de haioasă. În continuare, te iubim, la mulți ani. Pentru ea mixăm Liviu și Mona, No Stress, Ami și Glenn, Strapped Lights, Mateo, Amândoi și mai capă piesă pe final de oră, noul single Alessia, Plouă. La Kiss FM asculți doar hituri. Young și Jonesy. Jonesy.

al doilea la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați de podcast, îl avem la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, locul în care puteți asculta orice ediție Kiss Kiss in the Mix sau chiar o puteți downloada. kissfm.ro/kkm. Ne auzim mâine seară de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și John C. vă doresc o seară bestială. Pe mâine rămâneți pe Kiss FM, asculți doar hituri.